leneen li nga xamantene moy fukkelu qaida bi manam 10e bi nga xamne day dugg ci ronu qaida mak al aslu baqa'u bima kana ala ma kana moy 10e bi ba day dugg ci al yaqin la yazal bi shak xam nga alquran waxo na kul hurrimat alaykumul mayta comme niñ ko waxe hurrimat alaykumul mayta mir dafa haram kon mir dafa haram ba pare mu wax ni innahu rijsun parce que daf ko dello innahu bi du dello wul ci yap mbam ko bi kesse mais ci mirde bi ak deret bi ak yap mbam ko bi lay dello innahu rijsun wa mu sobe la hein koku yoyu sobe lañ kon mirde sobe la lolo tax mu haram légi qaida bobu nak kon nak loolu légui dañ ci duggal mirde day kon nak qaida day daal day am kon qaida bo xamné day wané ni kon mirde sobe la qaida lay doon règle gis nga xam nga ci alcorane lañ ko jël kon règle bu général la bu yoné ni kon mirde sobe la légui ak exception yi tamit motax yoy mu nek règle bu am solo bu mata ja baye xal mu ne kon fukkelu règle fukkelu qaida bi nga xamné mom la indi mom cheikh cherif salahuddin at-tijani al-hasani radiyallahu anhu warḍa an-nabi wa nafa'ana allah bi barakatihi وأطال الله عمره مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني من كل ميت نجس إلا ميتة الآدمي ولو كان كافرا وإلا ميتة البحر والجراد وصغير الحشرات كل ميت كن قائد بالله كل ميت نجس إلا ميتة الآدمي ولو كان كافرا وإلا ميتة البحر والجراد وصغير الحشرات وصغير الحشرات بسم الله كل ميت بيب ميد مام لو ديتي ريندي وون كو سي يونو شريعة نيو رك دي نونو ميد نجسون صغير إلا ميتة الآدمي لودول ميد دوما آدم مام دوما آدم بو ديوي ميد mune walaw kana kafiran donti yefir la pour nga bul nga baña japp ne julit rek la parce que julit buy dund manam yefir buy dund mom med la meduk manala am manam sobe la sobe manala am alors que boudé sobe djem yefir bi du sobe motax bula lalé do bula lalé do japp wat do raxas fim la lal par exemple yent bi sa ay yefir dañ ko dan setti mu toglo ci bir jakkani mu toglo len fa andak ne wala yu mel nonu han andak ne bu pare dune fi ne ngeen ko raxasat fi fiñu togon nañ xol fiñu togon ñu raxas ko wala yoy dañ dan lalante ni nuyo wala bok comme par exemple kitab yabi manam nit ki bu takke ap chrétien wala juif mu koy togal ak yoy duñ nako wala ñaxam diko lal wala yoy duñ nako da ngay japp war wala lim lay togal du daga ndax loxom la ci duggal te mom ci sobe la wala yoy manam mom du sobek jëm sobek maana la sobe deng comme niñ ko waxal qaida bi nga xamne mom moy qaida bi wessu deng mu ne walaw kana kafira wa illa maytal bahri bamu dess tamit ak tamit bamu dess meddu ko djuk geej moy ku dekk ci geej lepp luy dund ci geej meddu bobu du sobe wal jarab ak njereri duñu sobe wax saghirul hasharat ak manam moy ndaw ndawan yi nga xam dañay dox ci soufsi yu demé nek ay sax ay yu ndaw ndawan yi ni yoy duñu sobe buñu déwé tam duñu sobe moy yi amul dérèt rek moy mala damala husaila comme ni nga xamné non la ko qaida non lañ ko doon waxe manam qaida mala damala husaila kok gis nañu haddi mala yi yeb babul miyah ci bulughul maram gisoon nañ yi ci aju wallahi alhamdulillah minna لاي شخص صلاح الدين رضي الله عنه فالكافر نجاسته معنويه سببها اعتقاده دين يفر لي تخ مو سوبو كوكو معنوي لا مانام لو سبيريتوال تي لي سبب موي فاسفاسام كون بو روح بي جوغي nga xamne fasfas legi mom deena falamma zala an jasadih su dewe ba nga xamantene legi lola genn na ci yaram bi ndax deena taxu rajasadu legi yaramam day dali lap muné qala ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala neena wala khat karamna bani adam surah isra ayat 70 daño teral wala khat wallahi deug deug karamna teral lañ bani adam doomu adam alayhi salam muné walam yakhuffa musliman min kafir hein muné té bérolu ci julit ak yéfer jagnélu ndir mi julit rek bay yéfer muné wa shaytan la yadkhulu fi hadha at-takrim famaytatuhu najisa shaytan nak duggul ci terang gi motax mom meddu shaytan mom sobela mais xam nga meddu shaytan ñu duñ ko gis manam jinné yi yoy ñom dugguñu fi kon manam shaytané jinné motax jinné bu fekkante né shaytané la parce que amna jinné yo xamné julit lañ am jinné yo xamné yéfer lañ yéfer yi ñom amna sax ñuy wax né manam shaytané gëna graw nek jul motax lool lu am solo shaytané gëna graw nek jinné kessé kessé kessé mais jinné gi yéfer bu bon day nek shaytané koku bu déwé shaytané bu déwé manam jinné ak shaytané motax ñu wax bu déwé koku duggul ci taranga gi ndax doomu adam yi la wax té jinné luñ doomu adam kon ñom shaytané yi ci ñom buñu déwé dañu daal di nek lan mid légui mune meddu giiri mom meddu giit am mamaytul bahri ndal meddu giit ko du giit mune mom fa an abi hurairah ndax dañu solo ci abu hurairah radhiyallahu anhu li woné ni du sobe moy an ne abu hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ndawal yalla kat sallallahu alaihi wasallam lamasu ila amma al bahri bagn ko laje ci aju ci ndoxum giit qala yanabi sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahur ma'uhu al-hallu maytatuhu huwa mom ndoxum giit de at-tahur lu labatay labarata ma'uhu ndoxum al-hallu lu dagan la maytatuhu meddum kon nak moy haramul te bu haramul moy kon du sobe ndax lan ndax sobe dafa harama lek dafa haram sobe dafa haram deng mun rawahu malik wa darqutni imam malik ak darqutni rahmatullahi alayhi solo nañ hadith bi mom moy premier hadith ci bulughul maram min adillat al ahkam mom sharha nañ ko wallahi alhamdulillah ak li ci aju ak te xantal yi aju ci mas'ala bi exactement ak ci qaida bi règle bi ci walu meddu geej yoyu lepp leer nañ ko ci wallahi alhamdu wal minna mun wa qala ta'ala cheikh sirr salah bi radhiyallahu anhu wa qala wa hna ta'ala aju ka ci sama borom mun ci suratul maida 96e ayat bi mun uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu uhilla daganef na lakum ñeelen saydul bahri rebbum geej manam lañu nappé ci geej dagan na wa ta'amuhu ak ñam ja manam moy la déew fofa mun qala ibn abbas radhiyallahu anhu neena sayduhu rebbuma moy ma futumuhu moy li nga xamantene mo ngeen rebbi fofa moy la ngeen fa nappé mun wa ta'amuhu ñam ga ma qadhafa bihi maytan moy li nga xamantene mom ma qadhafa bihi maytan moy li nga xamantene dafa déewé manam dafa déewé fofu ci biir moy nek mid legui mom muné mu indi point bu am solo muné amal hayawanul ladhi ya'ishu fil barri wal bahr ndal rap bo xamantene mom animal bo xamné day dund ci geej gi dund ci jeeri ci amna xam nga lolu amna ñu xamné dañuy dund ci geej gi comme ay ours yi ak yoy muné fa in tal hayatuhu bil barri bu fekkentene bu dundé ci jeeri ji dafa yag aw kana muksuhu bil barri akthar wala bok lamuy manam lamuy sax ci geej gi ci jeeri ji mo gëna bari min muksuhu bil bahr kam limuy sax ci geej gi lamuy nek ci jeeri ji jeeri moy continent moy place nga xamantene moy fi am souf geej moy océan souf gi mer ak yoy wala han lamuy sax ci geej gi ci jeeri ji mo upp lamuy sax ci geej gi wala bu dundé ci jeeri ji dafa yag mën na dundu lu yag mo fa après delu ci wat sarat mune bu boba sarat moy tata wona ci sax bu boba medum day daal du mujjé do lo xamné sobe la deng légui mune point bi nga xamné mom lañ wax ci jiri mune wa illa maytatul jarar maytatul jarar fuñ ko jëlé mune an abdullah ibn abi awfa jëlé ci abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu annahu qala ghazawtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam sab'a ghazawat na'kulu ma'ahu al-jarar rawahu al-bukhari wa muslim mune abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu moone xarena ak yenente bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam juroom ñaari xare yo xamne dañ dan lek njirir deng koku bukhari ak muslim moko solo rahmatullahi alayhi البخاري اك امام اك مسلم رحمه الله عليهما لجي من عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال من رواه احمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني بسند صحيح دينغ دغانال نانيو من عبد الله بن عمر رضي الله عنه من دغان يونس صلى الله عليه وسلم دغانال نانيو نياري ميد اك نياري ريرا اما نياري ميد يي موي حوت جن اك جراب موي نجيرر نياري دراري ناك موي الكبد ريس وتخال اك فرفر موي رات لا رات ريس موي لا فوا دينغ hadith bi tamit gis nañ ko ci bulughul maram la latrah kam ak yi ci adu ak voilà deng kon imam ahmad maqsala ibn majah shafi'i bayhaqi darqutni sanad bu xamni werna wa même bu fekkene imam ahmad rahmalahu mom manam ibn majah ak imam ahmad sen riwaya dafa da'if waye imam ahmad wëral na ni hadith bi mawquf la te mawquf la bu yor hukmu rafa lolu manam moy ci abdullah ibn umar radhiyallahu anhu la yor mais dafa yor atay ne yeralti sallam moko wax ndax lan ndax baatu uhallat lana bimu utiliser moy daganal nañu te comme niñ ko gisse won ci baykhunu yebi lolu leralon nañ li aju ci walu gogu ci walu ilmul hadith walillahi alhamdu wal minna legi kon ci lañu xamé ne kon yi hadisi ci lañu xamni kon jereer dagan na ndax yi dagan ci med mune jeun monam moy medum geej ak jereer mune wa illa ma tafsaghiru hasharat kadhbaba moy yi nga xam tane dañuy dund ni ci kaw su comme weñ ay weñ ay mbot yoy nga xamni amuñu deret deret bi wal mala dama la ho sa'ila lolu qaida lolu monam moy mom cheikh salahuddin radhiyallahu anhu saghiru hasharat la utiliser expression bobu fuqaw yi lu ep liñu utiliser nak manam expression bi baxna fuqaha yi nak li ep liñu utiliser moy ma la dama la hosaila lu amul deret juy wal wala ma la nafsa la hosaila astaghfirullah ma la nafsa la hosaila lu amul deret juy wal xam nga tay yo bon yoy ay exception la yo xam tane inshallah amana dinañ ci ñew legui ni ci exemple yo ak ñom mat ak ñom teñ nga xam tane dañu am deret mais deret du sen deret yoy dinañ ci ñew legui inshallah ak kutu tam ñu ñom la mel mais par exemple comme sax comme jit moy jit dañ koy dañuy diggal ku ko ray kon dafa sobeu xon nañ la ab harama lek dafa sobeu mais lolu pas parce que amul dere mais parce que dañuy diggal ku ko ray mais nañ jël masaran ñom boot ñu mbelentan yoy ñonu buñu déwé duñu sobe bu nekké mé du ñek sobé hmm ak wéñ wéñ yi dinaaw mouche parce que lan amuñu dérèt duy wal mala nafsalahu sa'ila waxon nañ la nak ci biñu sharh bulughul maram hadith bi nga xamantene mom le imam cheikh sharif salahuddin radhiyallahu di utiliser fi moy hadith bi imam bukhari rahmalahu solo ci sahiham jeru ci abu hurairah radhiyallahu ta'ala mun anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ni yananti ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam dafa ne idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu kulluhu thumma liyatarahha fa inna fi ahadi janahihi shifaa'an wa fil akhir da'an moy mun idha waqa'a burati adh-dhubabu wagn fi ina'i ahadikum ci ndabal kenn ci yeen ci bir ndokh wala lu meuna don ci bir falyaghmisu nako ci semb bu bax dugalako ci bu bax encore wa kulluhu lepp na duggal lepp wagn bi ci bir suma la yatraho après mu rocc ko sanne ko yatraho nako sanne fa inna fi ahad janahihi ndax li am moy li dafa am ci ben ci la fami shifaan safaro fil akhir am ci benen bi daan tok aposop me febar legi hadith bi biñ koy sharha waxon nañ leralon nañ yi nga xamantene mom moy aju ci atté yoy moy né li waral li moy né ñom dañu amul dérèt duy wal té likoy gëna dëgeural moy li tax njéréer li tax njéréer dagan parce que njéréer tamit dafa amul dérèt duy wal motax lool mo as-sabr wa taqsim lool la ci wax ci usul moy as-sabr wa taqsim lu am solo la ci usul ci nit ñi degeerale atté la ci qiyas moy dañuy xol ay mbir yo xamantene dañoo bokk atté ñu xol lan motax ñu boole leen atté buñu xolé lutax légui dañ ci guiné ben règle générale dañ gis ni njiriri ak par exemple wéñ li ñu bokk du na le fait que animal lañ parce que animaux yi ci dess yépp amna animaux yo xamné buñu nekké médd dañuy soppew kon du animal lañ ñu né peut-être li ñuy naaw motax mën nga wax lool mais picc ak ganar manam wala picc tax yeek ñoy ñom wala yenn ki moy charognard yeek yoy ñoñu par exemple tan ñoñu ay ndebin ñoñu buñu pourtant dañu harama lek kon du naaw bi motax wala buñu sobe wo buñu deewé med dañuy sobe wo kon hein kon du lolu motax légui lan motax légui na la ñi gis ni ñoko bok moy amuñu dérèt bi wal moy amuñu dérèt yo xamantene bo len am nañu dérèt yu daw ci seen wéne mo leni dundal mais tay so len patchalé wala nga door len wala nga dag yoy do gis dérèt ji tour do ko gis wala ak ñom motax kon nak bo wa motax na ñu duggal ci lepp lo xamantene amul dérèt yu wal nafsa ma la nafsa lahu sa'ila nafsu moy dam fofu dérèt lay tek ma la nafsa lahu sa'ila lolo nak expression bobu nak al imam ibrahim an-nakhai rahimahullah moko ñëk jëfëndiko wala deng kon yépp léralon nañ ko fofu wallahi alhamdulillah wa deng kon hadith bobu moy hadith abu radhiyallahu anhu biñu wax sax mo cheikh salih salahuddin radhiyallahu anhu wax utiliser pour manam regal qaida bobu non deng wa kon yoyep day da dugg ci manam mom tamit ci med parce que med la comme al aslu baqa makana makana moy med dafa sobeu mais nak bam dess yi nga xamne ñom dalil mo leen ñew woné legi nak amma liñ waxon né dinañ ko wax moy ci walu meddu ay yo parce que yo en fait mom amul dérètu bopam mais bu jame nit da ngay gis après day muccu dérèt ji boko rayé da ngay gis dérèt joju wal wala lu démé néké lu demé néké ñum tiñ amul dérèt bopam lu demé néké mat yu nekk ci lal yi di mat nit ñi lu demé néké kuttu té ñukoy faral di gis ci animaux yi lu demé néké ay xat wala yenn wala fas wala xar kuttu ñu xam dañuy ñom amuñu dérèt bop seen dérèt bop day dérèt keneen lañu jël mais batay bo leen rayé da ngay gis dérèt ji té dérèt ji ci jëmmé bopam motax manam bu medde motax muy sobe parce que le fait que lu amul dérèt duy wal bu déwé nek medde du sobe wu kon ci lañuy xamé ni li tax kon muy sobe wu moy dérèt ji wal ji ne ci biiru kon bu boba day da di nek li nga xamantene mom moy sobe manam day da nek sobe motax sharia pour mbir dagan medde dagan il faut manam mbir lu dé dagan bu féké luñu lek la dégal lu dagana lek déjà il faut mu nek benen bi moy il faut mu nek lo xamanteni dañ koy rendi ci yoonu sharia bo defé du sobeu motax moy dal di tour dérèt ji motax dérèt ak dama dérèt ci bopam dafa haram motax khurrimat alaykumul matata wadama ak dérèt dogu indi wala xamul khinzir dem yap ma ko mu do ko indi donc lolou lu mata baye xel la ci qawaid bobu du deug hein wa kay walillahi alhamdulillah legui kon ñooñu buñu déwé tam meddu dañuy sobéw légui mu def ñi nga xamantene par exemple ay ñoom ay sindax hein ñu mel non ay sindax hmm ay unku dañu diglé ko ray kon mom bokku ci déjà mais ay ko par exemple sindax nga xamantene ñoom par exemple ay genre animaux la ñoo xamantene seen dérèt barawul mais gis nañ ni dañuy am dérèt tout de même guy wal yo xamantene lu mu tuti dana tok lool boba da nek lo xamantene sobe la hmm kon boba ñu daldi genn ci qaida bobu walillahi alhamdulillah minna